kan weet dat U ons ontmoet waar ons is. En help ons om vanoggend diep te luister en te hoor wat elkeen van ons moet hoor. En om te zien wat elkeen van ons moet zien. Amen. Ons gaan vanoggend een baie ou gedig saamlees. En as jy een Bybel saamgebring het, is jy welkom om oop te blaai. Ons tekst vanoggend kom uit Psalm 130. En jylle kan sommer, ek het, as jylle nie een Bybel gebring het nie, dis op die muur, so jylle kan saamlees. Psalm 130. Ou pelgrimslied en gedig. Uit die dieptes roep ek na die Here. Luister toch na my Here. Hoor toch my hulp geroep. As U ons sondes en aanmerking sou neem, Here, wie sou daar nog bestaan? Maar by U is daar vergifnis, en daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here, en ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wacht op die Here, meer as wat die wachte op die môre wacht, wachte op die môre. Wacht op die Here, Israel, want by die Here is daar trouwe liefde, en by hom is die verlossing seker, en hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Meer as 2,500 jaar gelede het die digter hierdie woorde neergeskryf, en hy wou verwoord oor hoe hy gevoel het en wat hy ervaar het op daai stadium van sy lewe. En deur die eeuwe heen het hierdie persoon, het dit nie net meer sy gebed geword nie, maar deur die eeuwe heen het dit alle mense sy gebed geword. En hierdie gebed is iets wat gelowig is die tyd van die jaar, in lydingstyd, hierdie geloofsreis op pad na Goeie Vrydag en na Opstandingssondag, is een gebed wat gelowiges lees die tyd van die jaar. En hulle, ons doen dit om vir ons te herinner, om diep bewus te word, dat die vraag wat die digter in hierdie gebed vraag, alhoewel dit meer as 2,500 jaar oud is, is ook vraag wat in ons lewe. En ons lees het om onszelf te herinner, dat die digterse woorde is ook woorde, wat in ons hart te lewe. En ons lees dit om vir ons te herinner, dat die donker dieptes waarvan die digter praat, die donker dieptes is iets waarmee ons allemaal dagelijks voorstel. En ons somtijds vergeet ons net van mekaar, tussendeur al die routines en die vanzelfsprekendhede. Maar dit waar die digter hier skryf, die dieptes, is iets wat ek dink, allemaal van ons, op een of ander stadium in ons leven, oorval het ons. Somtijds onverwaags. Die dieptes waar die digter hier skryf, is daai kere in jou leven, waar alles net ophou om te bestaan. Of betekenis het, of nut het. Ek weet nie of jy aan so'n plek in jou leven was nie, of wat jy weet van iemand wat so'n plek is nie, waar jy die ervaring het, dat alles verloor sy sin, of sy waarde, en dat dit wat jy gedink het, maak saak, maak dit glad nie meer saak nie. Die dieptes. En somtijds gebeur hierdie goeders, geleidelik oor tyd, oor jare, en het bou op, en het bou op, en een ding bou op een ander ding, en jy kan nie regtig dit pinpoint nie, jy kan nie regtig terugkyk en sê, hoe daai ding gebeur het nie, maar oor 'n lang tyd, geleidelik, bou daar hierdie ding op, totdat jy op 'n oggend het wakker word, en jy net te moeg is om aan te gaan. Ek weet of jy al so ervaring gehad nie, waar die kracht en die weerstand wat jy wel gehad het, het net geen meer nut nie. En jy gee nie meer om nie. En ander kere, die dieptes waarvan die digter praat, somtijds gebeur het in een oogvink, onverwags. So jy slechte nuus kry, wat jy nie gedink het, gaan kom nie. Is die tye wat jy van een geheim hoor, wat jy nooit moes gehoor het van nie. Of wanneer jy een brief gelees het, wat jy gedink het bestaan nie. Of wanneer iemand ontrouw was, of met teleurstelling, of met vernedering. En ander kere, is die oorsaak van hierdie dieptes, nie eers iets specifiek nie. Jy kan nie regtig eers 'n naam daarop gee nie. Dit is net hierdie oorweldigende gevoel van swaarheid, wat oor jou spoel. As 'n mooi Afrikaans word hulle gebruik van somberheid, daar is 'n somber gevoel, wat oor jou spoel, en dan is niks meer moeite waard nie. Daar is niks meer mooi nie, daar is niks meer van dit nie. En die sielkundiges en die terapeute sal vir ons sê, dat as mense daar gaan, as mense daar ervaring het, van dieptes, van donker dieptes, dan voel dit in jou lyf, asof jy wil wegsink in daai gevoel. Daar is een skrywer, een bekende theoloog van Amerika af. Hy het jare gelede een boek hieroor geskryf. En in een van die dele wat hy hieroor skryf, sê hy die ding. The courage to be. En wat hy sê is, as jy al in jou lewe al by so 'n plek was, dan is hy baie bewus daarvan dat dit moed kos, geweldig baie moed kos, om somtijds net die volgende tree te gee. Net om te kies om wakker te word, om op te staan en om voort te gaan. Vooral as jou hele lewens uit mekaar geval het. Hierdie is die type goed waar ons dink in die tyd van die jaar. In leidingstyd is dit die goed wat ons mekaar vra. Ons waag het daar in die dieptes in. En ons vra die vraag, hoe kom jy daar uit? Hoe beweeg jy aan? Hoe het jy, soos Paul Tillich sal sê, the courage to be? En die persoon wat vir my, wat ek dink, precies geweet het, wat dit beteken, en wat die digter wou sê, is Vincent van Gogh. Dit is die bekende skilder van, en ek onthou die heel eerste keer, toe ek een van Vincent's skilderye gesien het, en was hier die potblauw, jy kan miskien gaf my opsit, is hier die potblauw en goudgeel koringlande, is een van sy bekendste stikke, een van sy bekendste skilderye wat hy geverf het. En hy het sulke klein verfstreepies en suiwer kleure dat die beweging van die koring gewys. Dit lyk asof die koring beweeg. En hulle sê van Vincent, daar is 'n storie wat hulle vertel, dat hy rondgeloop het met 'n tros gekleurde toukies in sy sak. En oral waar hy gegaan het, as hy iets gesien het wat hy wou skilder, het hy die tros toukies uitgehaal, en dat hy die kleure vergelyk met mekaar, tot hy gekry het wat hy graag wou geverf het. Later jare, toe Vincent in Parys was, onder die invloed van die impressioniste, het Vincent die obsessie ontwikkel, om met die betekenis, en met die gevoelswaarde van kleure te werk. Hy het geglo, wat hy wou doen, is om met kleur, wou hy verwoord wat hy voel, en wat hy gedink het. En, vir my, as jy na sy skilderye kyk, en jy kan gaan soek daar op Google, en ek dink daar was 'n uitstalling een paar jaar gelede by die waterfront ook, as jy na sy skilderye kyk, wat met my gebeur, is daar's 'n somberheid in sy werke, daar's 'n, ek dink in Afrikaans al antwoord, is 'n melancholie, daar's 'n hartseer in sy werke, die verlang na nabyheid, wat sy hele lewe lang kom ontwyk het. En al sy werke, alles wat hy geskilder het, het hy gedoen in die laaste 10 jaar van sy lewe. En in die helder kleure, in die swaar verfstrepe en in die verwronge vorms wat hy later gebruik het in sy skilderye, kan jy iemand sien wat in diep pyn was. En die pyn wat hom tot sy eie dood sou dryf. En die story word vertel dat hy was geweldig arm gewees. Ek dink hy het 1 of 2 stukke in sy lewe verkoop. Hy was nooit regtig 'n bekende skilder nie gewees, skildenaar gewees nie. En hy was geweldig arm, hy was baie tyd wat hy nie kos gehad het, 'n lang tyd by sy broer gaan bly, by Tew, by sy broer. Maar hy het, in sy leeftyd, het hy meer as 800 skilderye geverf. En omtrent net soveel tekeninge. Maar mense wat hom geken het, het van Vincent gesê, dat hy het 'n ongelooflike sensitiviteit gehad vir mense wat ontuis gevoel het in die wêreld. So baie van sy werke, as jy gaan soek hoor, gaan jy sien, geweldig baie van sy skilderye het gegaan oor die plaaswerkers en die plaasarbeiders. Hy het 'n ding gehad vir mense wat ontuis gevoel het in die wêreld. En later in sy lewe, ten einde, kry sy onrustige gees die oorhand en hy meld dan aan by 'n inrigting vir mense wat geestelik siek is. En dis in hierdie laaste tyd van sy lewe wat hy dan fanaties begin skilder. Een van sy heel laaste skilderye was hierdie ene gewees. Vorige ene? Daai ene. Hierdie was een van sy heel laaste skilderye. Hulle noem die kerk van Auvergevin. En wat my nog altyd gefassineer het van die skildery, was dit is hierdie ou plattelandse kerkie, wat in oranje en bruin en liggroen geverf is. En onder, ek weet nie hoe duidelik het is nie, maar daar is 'n klippaadjie wat van die onderkant af van die pad oploop na die kerk toe. En dan loop het om die kerk. En as jy lank genoeg gaan kyk na die skildery, dan gaan jy agterkom. Daar is 'n klomp vensters, maar daar is niks deure nie. Jy kan nie in die kerk inkom nie. Dit is 'n toekerk. En Vincent vir die kerk Van Gogh het die ervaring gehad, die kerk was vir hom ontoeganklik geweest. Was nie 'n plek waar hy tot rus kon kom nie. En dit is interessant eintlik, want sy pa was 'n predikant geweest. En hy volg in sy pa se voetstore. Van Gogh, Vincent wou predikant geword het. So hy gaan studeer toe vir 'n predikant, en halfpad deur het hy opgehou, en toe word hy 'n leke prediker vir 'n groepie arm myners in België. En dit was daar gewees op die mynhope, tussen die grou en die grys en die swart, waar hy die roeping ontvang het, dat hy deur kuns en deur kleur kan hy vertroosting bring in die wêreld. Dit was sy stormagtige en dramatiese lewe. Dit was Vincent se vashou aan sy ideale en as hy diep soeke na plek om tuis te kom, wat hom 'n kunsheld maak in ons moderne wêreld. En ten die heel einde van sy lewe, net voordat hy oorlede is, skryf hy 'n brief vir sy broer Tew. En hy eindig sy brief met hierdie woorde. Hy sê, "I have a terrible need. Shall I dare say the word of religion? But then I go out into the night and I paint the stars." En hierdie is een van sy skilderye wat hy gemaak het. In Vincent se soeke na behoort, amper soos die digter wat gesê het, vanuit my donker dieptes, het hy opgekyk in die lig en het hy die sterre geskilder. Vincent sou geweet het presies wat Paul Tillich bedoel het toe hy gesê het, dat is as jy daar is in die donkerste dieptes, dan vat het soms geweldig baie moed, net om die volgende tree te gee. Vir hom het beteken om aan te hou skilder, om aan te hou ophou kyk, aan te kyk en op te kyk en die sterre te sien. So hoe gaan ons aan vanuit die donkerte, vanuit die dieptes? Is die vraag wat ons mekaar vra, in die tyd, in leidingstyd. Dit is die geskenk van die vraag. Daar is een ander skrywer in die Nuwe Testament, Paulus, wat toe dit die einde van sy lewe was, hy oor dieselfde vraag gedink het, en hy skryf dan hierdie, hy sê, van alles wat ek gesien het, en van alles wat ek ervaar het, wat sal ons daarvan kan sê? En dan sê hy, ten minste ook dit, dat nie die donker dieptes, selfs nie die donker dieptes, ons kan skei van die liefde van God nie. Dat selfs al is dit diep en donker, is God nog steeds daar. So in leidingstyd, doen ons twee goed. Ons vertel vir mekaar stories van die dieptes, ons luister na ander se dieptes, en ons ontvang dit, maar dan ook dit, wat Paulus van praat, ons herinner mekaar aan die oop graf. Ons herinner mekaar waarin ons op pad is, en waarin ons op pad is na, is Opstandingssondag. En ek dink dit is die geskenk wat Vincent vir ons gegee het. Sy groot droom was dat hy deur kleur vertroosting kan bring in die wêreld. En ek dink as jy kyk hierna, vooral na hierdie ene, dan is dit wat met jou is gebeur. Hy herinner mens om op te kyk en verder te kyk. En wat ons moet sien, is waarvan hy praat, waarvan Paul Tillich praat en waarvan die digter praat in die ou psalm. Wat ons moet sien, is hoop. Hoop is 'n vreemde ding. Ons verwar soms hoop met optimisme. Ons dink soms is dieselfde ding. Maar tussen optimisme en hoop lê daar 'n wêreld verwyder van mekaar af. En optimisme is iets te doen van ons geaardheid. Sommige mense het dit bietjie meer as ander. Sommige mense sien die silwer randjie duideliker as die res van ons. So jy hoor dit ook in die manier wat hulle praat. Mense wat geweldig optimisties is, sal ek dan sê soos dinge kon soveel erger gewees het. Of moenie bekommerd wees nie, dinge sal uitwerk as dit moet. Ja. Maar ek glo dat meer van ons kan maar bietjie meer optimisties wees. Ons kan maar bietjie meer positief wees. Maar te veel optimisme verblind ons. Dit maak ons ligsinnig. Dit maak ons oppervlakkig. Dit maak ons draers van goedkoop troos. Hoop het baie min te doen met optimisme. Hoop is nie iets wat ons in ons het nie. Hoop is iets wat van buite afkom na ons toe. Dis iets wat ons ontvang. Dis nie deel van ons geaardheid of wat ons ontdek as ons net anders kyk na die wêreld nie. Dis iets wat ons ontvang, wat aan ons gegee word. Dis iets wat ons verras. Hoop laat ons aanhou soek en hoop laat ons aanhou opkyk en verder kyk. En ek weet, daar is oomblikke van finaliteit, en ek dink ons allemaal was al daar gewees, die oomblikke van jou leven wat jy besef, hier, in hierdie situasie, gaan positieve denke, ons niks help nie. Daar is tye, wanneer ons net eenvoudig voor een toedeer kom, of een klipmuur, een toegraf, en dan sterf optimisme, dan help het ons niks nie. En ek dink baie van ons was wat daar gewees. En dan kos het iets om te gebeur. Iets niets. Iemand wat die klip wegrol voor die graf. Boodskappers wat vir ons sê, moet nie bang wees nie. Bevreesde vrouens wat sê, dis waar. So oop graf. Dit is waarin ons op pad is nou. Dit is ons hoop. Het kos 'n vreemde tyding, wat in die hart van geen mens opkom nie, maar wat alle verstand te boven gaan, is een nieuwe begin, soos lewe uit die dood uit. So in lijdingstijd, in die volgende paar weke, vertel ons mekaar van ons dieptes, soos die dichter. Ons vertel vir mekaar van die kere wat ons het nie recht kry nie, van die kere wat het voel asof ons wil wegsink in die donkerte. Ons luister diep na ons medebroers en ons medereisigers. Ons luister diep na hulle donkerte. En dan herinner ons mekaar dat ons moet opkyk en verder kyk, ver aan ek aan die sterre, en ontdek wat die dichter ontdek het, en wat Paulus van gepraat het, en dit is, wat kan ons oor al die goed sê? Tenminste dit, dat niks kan ons skei van die liefde van die Here nie, ook nie die dieptes nie. So mag ons aanhou reis, deur die dieptes, op pad na die oop graf, en mag ons dan daar ontvang, die geskenk wat alle verstand te boven gaan. Hoop. Almarie gaan vir ons een lied doen, en terwijl sy opkom, daar is een ou ritueel in ons traditie. Die antieke mens het geglo, hy het geglo dat blomme is die tekens van hoop. Blomme help ons met oorgange, en blomme herinner ons aan nuwe lewe. So miskien, in die week wat gaan kom, miskien wil jy vir jouself blomme gaan koop, of blomme gaan pluk, as jy gaan stap. En sit dan die blomme iewers in jou huis op, en herinner jou aan die dieptes, maar herinner jou ook aan die oop graf. Herinner jou aan die hoop. Of miskien is daar iemand in jou lewe, of mense wat rondom jou is, wat jy van weet. Miskien wil jy vir hulle blomme gaan koop. En daardie vir hulle wil sê, hierdie wat jy nou voel en ervaar, is nie al wat daar is nie. Kyk op en kyk verder. Of dalk. Ek het gesien hierdie week gaan het gat nie reën nie, so die aande is oop. Miskien wil jy iewers hierdie week uitstap in jou tuin of in die straat en opkyk na die sterre. En jouself herinner aan die reis wat nooit ophou nie. So gepraat van die sterre, ek was hierdie week by die planetarium gewees en toe ek nou so praat, toe raak ek weer so bewus van wat ek beleef het, toe ek net kyk hoe klein is ons in vergelyking met die kosmos en die heelal en ja, met alles wat in die wêreld aangaan, het ek weer net besef dat die grootste ding wat ons nou kan doen is om te besef dat vrees is nie die plek om te wees nie en om rarig te glo God is in beheer, maar dat ons afhanklikheid van hom daagliks sal wees en eintlik soveel sal vermeervoudig en dat ons nie op ons eie krag sal staat maak om alles te verstaan nie. Is welkom my oor toe te maak, ek het al hierdie gesing, is baie bekend, maar net as 'n lied vir oorgawe vir ons allemaal. Alles daar ook gekry. ons gaan vir julle vra, as enige kinders is, is julle welkom om nou na julle sonnaskoolklasse te gaan. Die rest van ons gaan so so bly in die oomblik en gaan ons die kollektes nou opneem. Voor ons volgend ons laaste lied gaan saam sing, wil ek graag vir julle iets lees, nog een gebed. Is een verwerking van die Onse Vader, waarmee ons gaan afsluit net nou, en is geskryf deur Frieda van die Jever. Ons Vader wat nêrens woon nie en oorals bly, laat die naam wyd en gewyd bly, hoe dit ook al sy. Laat u ryk ons kom en ons gaan bepaal. U nuwe wêreld ons stukkie vir stukkie kom haal. Soos in die hemel, so ook op die aarde. En leer ons om een dag op 'n slag te leef. En vergewe ons as ons die punt mis. Nes ons ander vergewe wat ook die punt mis. En laat ons soeke nie in versoeking ontaard nie. En ons vind nie die van die bose wees nie, want niks is soos u is nie. En u is al en alles in ons wat is. U is en is en is. Vir ewig en ewig.